bo to jest tak, że niech ludzie się uczą, tylko rzeczywiście ludzie mają różne talenty, różne możliwości. Będą kiedyś wykonywali bardzo różne zajęcia. Natomiast w Polsce zapomnieliśmy o tym, że Rzeczpospolita potrzebuje elit, autentycznych elit, że nie wolno gubić najlepszych. Proszę państwa. My po prostu nie dbamy o tych ludzi, a równocześnie też nie potrafimy stworzyć odpowiednich mechanizmów z kolei, żeby ci, którym szczególnie należy pomóc, też tą pomoc, tak naprawdę pomoc rzeczywistą dostawali. Także myślę, że trzeba jeszcze raz to powtórzę, zacząć zwracać uwagę na rzeczywiste problemy, a nie epatować się statystycznymi wskaźnikami. Dr Jerzy Leckowski, Uniwersytet Jagielloński, bardzo dziękuję. Joanna Bergik, dziękuję. Wiceminister Edukacji, pozdrawiam państwa. To tyle na dziś, usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Przed nami Beata, dziennikarka. My, dziennikarze, zawsze drążymy każdy temat, dlatego gdy szukałam dla siebie magnezu, najpierw zrobiłam mały research i najlepiej wypadła Magnella. Dlaczego? Bo to nie jest zwykły preparat magnezowy. Magnella to zupełna innowacja. Specjalny system stopniowo uwalnia magnez, dzięki czemu przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Wiesz, dla nas, dziennikarzy, liczą się fakty. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Magnella. Suplement diety dostępny w aptece. Leasing mobilny w Getin Leasing jest nudny i przewidywalny. Bo gdy ty jeździsz, my serwisujemy ci samochód. Ubezpieczamy, kupujemy opony, likwidujemy szkody, a po 4 latach wymieniamy samochód na nowy. I gdy ty znowu jeździsz, my serwisujemy ci samochód, ubezpieczamy, kupujemy opony. I tak w kółko, już od 600 zł miesięcznie. Sprawdź leasing mobilny w Getin Leasing. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 12 maja, minęła 13. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Wygląda na to, że wybory prezydenckie na Ukrainie nie będą spokojne. Separatyści ogłaszają, że region Ługańska nie weźmie w nich udziału. Szefowie dyplomacji krajów Unii tymczasem decydują o kolejnych sankcjach wobec osób odpowiedzialnych za wydarzenia na Ukrainie. Za chwilę u nas także o problemach Augustowa wynikających ze statusu uzdrowiska. Separatyści z Ługańska nie tylko ogłosili, że w referendum ponad 96% osób opowiedziało się za oderwaniem tego regionu od Ukrainy, ale i zapowiedzieli, że nie zorganizują na swoim terenie zaplanowanych na 25 maja wyborów prezydenckich. Wyniki referendum w obwodzie donieckim zostały podane już wcześniej i tam około 90% głosujących miało opowiedzieć się za zmianami. Komentatorzy zwracają uwagę, że przedstawione wyniki są absurdalne, ponieważ punktów do głosowania było kilkukrotnie mniej niż zazwyczaj, a w niektórych miejscowościach w ogóle ich nie było, a zatem fizycznie taka liczba wyborców nie byłaby w stanie zagłosować. Dla ukraińskich władz to głosowanie jest nielegalne. Tymczasem kolejne głosowanie proponuje jeden z najbogatszych Ukraińców i gubernator obwodu donieckiego, Sierhii Taruta. Jego zdaniem trzeba zapytać ludzi, czy chcą zwiększenia pełnomocnictw regionów. Jednocześnie gubernator apeluje o wstrzymanie operacji antyterrorystycznej. Co proponuje w zamian? O tym Piotr Pogorzelski. Sierhii Taruta oświadczył, że żołnierze byliby zastąpieni przez inne osoby bez broni, które towarzyszyłyby milicji. Takie patrole działają już w Mariupolu. Jego zdaniem referendum konsultacyjne powinno odbyć się w dniu drugiej tury wyborów prezydenckich. Referendum nam нужен. Nam jest potrzebne zgodne z prawem referendum, aby nie odbywało się to pod lufami automatów, jak teraz. Wcześniej firma MedInvest, należąca do najbogatszego Ukraińca pochodzącego z Doniecka, Rinata Achmetowa, oświadczyła, że operacja antyterrorystyczna powinna zostać wstrzymana. Ukraińskie media wielokrotnie sugerowały, że za wybuchem nastrojów separatystycznych na wschodzie stoi nie tylko Rosja, ale też właśnie najbogatszy Ukrainiec, Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że 13 kolejnych osób zostało objętych unijnymi sankcjami za destabilizowanie sytuacji na Ukrainie. Beata Płomecka. Początkowo mówiło się, że 15 osób zostanie objętych sankcjami, ale dziś wykreślono 2. Spośród 13 osób objętych sankcjami większość to prorosyjscy separatyści, w tym mer Słowiańska. Pozostali to Rosjanie, ale nie pierwszy garnitur polityków i nie bliscy współpracownicy Władimira Putina. 2 firmy z Krymu, które zostały dopisane do czarnej listy, to prawdopodobnie spółki gazowe nielegalnie przejęte po aneksji Półwyspu. Po południu na zakończenie spotkania w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych wspólnoty mają zagrozić sankcjami gospodarczymi, jeśli dojdzie do zaognienia sytuacji na Ukrainie i nie odbędą się planowane na 25 maja wybory prezydenckie w tym kraju. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I zmieniamy temat w serwisie Trójki. Augustów ma status uzdrowiska i to dodaje miastu splendoru, a także korzyści finansowych z dotacjami z budżetu państwa. To jest rocznie 600 tysięcy złotych. Ale jest także druga strona medalu, o której przypominają miejscowi przedsiębiorcy. Twierdzą, że ustawa uzdrowiskowa blokuje rozwój miasta, bo zgodnie z nią w uzdrowisku nie może powstać żaden nowy zakład wytwórczy, czyli na przykład piekarnia albo lodziarnia. Więc nie powstają też nowe miejsca pracy, a firmy, które już istnieją, upadają albo przenoszą się do stref ekonomicznych. O sytuacji w mieście i szansie na jej poprawę Renata Metelicka. Przedsiębiorcy żądają od władz miasta, by ogłosiły referendum wśród mieszkańców w sprawie zrezygnowania ze statusu uzdrowiska. Trzeba wziąć konkretnie liczby i policzyć, co jest dla nas bardziej opłacalne. Ta ustawa uzdrowiskowa nie pozwala zrobić kompletnie nic. Nawet usługi są spychane na dalszy plan. Burmistrz Kazimierz Korzuchowski przekonuje jednak, że jest szansa na poprawienie ustawy uzdrowiskowej w taki sposób, by umożliwiła ona pogodzenie działalności sanatoryjnej i gospodarczej. Powstał projekt zmian dotyczących ustawy uzdrowiskowej. Burmistrz poprosił przedsiębiorców o uzbrojenie się w cierpliwość do czerwca. Wtedy to spotka się z nimi, by ostatecznie podjąć decyzję o kierunku działań w sprawie statusu. Z Augustowa Renata Metelicka, Polskie Radio Białystok. Chińczycy protestują przeciwko nieekologicznym inwestycjom. Z tego powodu w kurorcie na wschodzie kraju doszło nawet do krwawych starć. Mieszkańcy od tygodni protestują przeciwko budowie spalarni odpadów i nie mogą się doczekać reakcji władz. Zdjęcia zakrwawionych osób, które uczestniczyły w starciach z policją, usuwane są z chińskich portali społecznościowych. Według lokalnych mediów rannych zostało 10 protestujących i prawie 30 policjantów. Mieszkańcy Hangzhou nie chcą w swym mieście kolejnej spalarni odpadów. Położony nad brzegiem malowniczego jeziora Hangzhou uznawany jest za jeden z największych chińskich kurortów. Dopiero pod presją gwałtownych starć lokalne władze ogłosiły, że do budowy spalarni nie dojdzie, jeśli projekt ten nie otrzyma wsparcia mieszkańców. Podobne protesty przeciwko budowie zakładów potencjalnie zagrażających czystości środowiska w państwie środka nie są rzadkością. W całych Chinach dochodzi do ponad 90 tysięcy demonstracji rocznie. Coraz więcej z nich związanych jest z ekologią. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Teraz mamy jeszcze informacje o pogodzie. Kolejny serwis w Trójce o 14. Dzisiaj na zmianę chmury i słońce wszędzie może przelotnie popadać, lokalnie możliwe także burze. W Elblągu i Słupsku 14 stopni, w Toruniu, Przemyślu 15, w Koninie, Gliwicach 16, w Opolu i Legnicy 17. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 12 maja można zgłosić konsulowi chęć głosowania korespondencyjnego. Również do 12 maja wyborcy niepełnosprawni mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie lokalu. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Autopromocja. Maja Pedal nace en el año 1997 con la ayuda de un grupo canadiense que llega a Guatemala. Z Trójką przez trzy Ameryki. Świat jest na wyciągnięcie ręki. Opowiadam Państwu o niezwykłej przyrodzie i spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi. Możemy utknąć w korku, spędzić w nim w zasadzie pół dnia, ponieważ jest tu po prostu ciężko czasami trafić, szczególnie jak się tego miasta nie zna. Dziś po 17 w audycji zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. A więcej na stronie 3ameryki.polskieradio.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy smartfon, otrzymasz zniżkę aż do 300 zł. Na przykład wodoodporny smartfon Samsung Galaxy S5 z szybkim autofokusem za 2789 zł. MediaMarkt.pl. Fajne kawałki. Co to za stacja? Orlen. Orlen. O. Tak. Jeśli chcesz słuchać w samochodzie tylko największych światowych i polskich hitów, przyjedź na stację Orlen. Zrób zakupy w Stop Cafe za minimum 10 zł i skorzystaj z promocyjnej ceny 3,99 za płytę z hitami. John Newman, ATB, Tiesto, Arash, a także Ewa Farna, Janusz Panasewicz, Rafał Brzozowski i wielu innych. Do wyboru płyty z hitami światowymi, polskimi i dla dzieci. Tylko w Stop Cafe na stacjach Orlen. Po

This my past, this my last, this may grow. Easy come and easy go. To u mnie podobnie napisała pani Iwona. Pearl Jam w odtwarzaczu cały czas. Proszę o ich nowy utwór do głosowania na liście przebojów programu trzeciego. Dziękuję państwu za listy panu Pawłowi. Także za to, że się zameldował po raz kolejny. Słuchaczowi rozpoczął się źle dzień, bo ze cudnym samochodem, ale teraz po trzech wymiarach gitary już będzie tylko lepiej. 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. No tak, czekamy na ten koncert. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak panowie prezentują się na żywo, a to już niebawem. Zespół Pearl Jam zawita do naszego kraju. Czy we Wrocławiu miejscami było tak? Tak, otrzymałem od Państwa bardzo dużo pięknych słów o tym, co działo się we Wrocławiu i recenzję jego występu Steve Vai. Lubię wracać do tej płyty, bo jest bardzo zmienna. Wystarczy takie 5 minut z układem i świat staje się lepszy. Pan Krzysztof napisał, Krzysztof z Wrocławia. Steve był bardzo ujmujący we Wrocławiu, no i grał cudnie. Dziękuję Państwu za wszystkie listy. Nie przedstawiłem nas. Anna Regulska dzisiaj realizuje 3 wymiary gitary. Piotr Kordaszewski zadba o to, aby te utwory, których wspólnie słuchamy, znalazły się na stronach internetowych. No i redaktorek, czyli piotr.baron@polskiradio.pl. No i jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień. Bardzo ważny dzień i Państwo od 13.05 mniej więcej przypominają o tym w listach. Proszę pozdrowić wszystkich zmierzających do Łodzi na koncert pana imiennika, szczególnie tych, którzy mieszkając prawie przy czeskiej granicy, telepią się kilkaset kilometrów, zamiast skoczyć jutro na koncert do Ostrawy. Z pozdrowieniami dla nas Kasia, Ala, Darek i Adam. Wszystkim Państwu, którzy napisali w sprawie Petera Gabriela, życzymy bardzo, bardzo dobrego koncertu. No a jutro, jak to zwykle, liczymy na Państwa recenzję dzisiejszego koncertu w Łodzi. Peter Gabriel po raz kolejny w naszym kraju. Don't talk back. Just drive. chyba jest tak, że część słuchaczy już w drodze na koncert do Łodzi, gdzieś tam Peter Gabriel, no a część z Państwa jeszcze dopracowuje swoje minuty i godziny w pracy i wyruszy do Łodzi, być może dopiero za godzinę albo dwie. W każdym razie wszystkim Państwu tu z Myśliwieckiej 357 życzymy znakomitego dźwięku, życzymy znakomitego koncertu, no i proszę od nas pozdrowić Petera tam w Łodzi, w hali. A teraz będzie nowa płyta. Nowa gitarowa płyta. Ta płyta zatytułowana Nine Dead Alive. Mm-hmm. Czas biegnie tak szybko jak gończy pies. Pamiętam, jakby to było wczoraj, a to przecież już musiało być 2 miesiące temu. A może jeszcze wcześniej, kiedy otrzymaliśmy The Soundmaker. Pamiętają państwo, to był ten utwór, który miał promować nową płytę, a teraz już jest nowa płyta zatytułowana Nine Dead Alive, Rodrigo i Gabriela. 9 utworów na tej płycie i myślę, że wszyscy fani talentu Rodrigo i Gabrieli znajdą tutaj coś dla siebie. Najbardziej na razie po tym pierwszym dniu obcowania z tą płytą podoba mi się utwór zatytułowany Megalopolis. Thank you. Mam nadzieję, że i Państwo tak się zasłuchali i właściwie moglibyśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania już tylko korzystać z tej nowej płyty Rodrigo i Gabriela, ale zostawimy sobie coś na pojutrze albo jeszcze po pojutrze, czyli na czwartek. Mówiliśmy o tym koncertowym wydarzeniu dzisiaj w Łodzi, ale pamiętają Państwo, mam nadzieję, że jesteśmy w tym tygodniu umówieni 17 maja o 17.17. Gdzie? W Ciechanowie, które jest miastem, które to miasto oddycha bluesem. I tam już po raz 17. Spring Blues Night. To jest festiwal, w którym weźmie udział kilka zespołów. I będziemy mieli przyjemność tam się spotkać. Wielką przyjemnością to będzie dla mnie. Proszę zarezerwować czas na 17 maja, godzina 17.17, a wszystko na Zamku Książąt Mazowieckich, ulica Zamkowa 1 w Ciechanowie. Tam się spotykamy. No i tam także będzie Seba i zespół Kri. Nadali i wmówili mi to. Już niedługo zobaczysz dno. Tam koszmarem może być co chcesz, chyba że zrozumiesz co to grzech. Czy tego chcesz? Czy tego chcesz naprawdę? Ja to wiem. Okrutne, gdy rozdziela nas biała krecha, zielony czas. Księżycowe pola to był szpan. Ty nie masz nic, czego ja bym chciał. Spróbuj zacząć nowy dzień. Może w końcu uda się. Mówili mi to. Już niedługo, a zobaczysz dno. Tam koszmarem może być co chcesz. Chyba że zrozumiesz co to cię. Spróbuj zacząć nowy dzień. Może w końcu uda się. Uda się. W sobotę 17 maja o 17.17 spotykamy się w Ciechanowie. Tam wspaniali ludzie i dużo dobrej muzyki. Mam nadzieję, że Państwo zdecydują się na spędzenie tego czasu w tym pięknym mieście, które oddycha bluesem. Na dziś to wszystko. Bardzo Państwu dziękujemy za spotkanie. Szczegóły naszego spotkania oczywiście na stronach internetowych. Proszę znaleźć zakładkę playlista i odnaleźć program 3 wymiary gitary. No i proszę pamiętać o nas jutro.